Book 2 15 15 الثمار والمواد الغذائية Овошје и храна Овошје и храна معي حبة فراولة Јас имам една јагода. Јас имам една јагода. Мај хаббат киви ва шамама. Јас имам едно киви и една лубеница. Јас имам едно киви и една лубеница. Мај буртукала ва хаббат грејпфрут. Јас имам еден портокал и еден грејпфрут. Јас имам еден портокал и еден грејпфрут. Мај туфаха ва хаббат манго. Јас имам едно јаболко и едно манго. Јас имам едно јаболко и едно манго. Мај мауза ва хаббат ананас. Јас имам една банана и еден ананас. Јас имам една банана и еден ананас. Ана амил салтат факиха. Јас правам овошна салата. Јас правам овошна салата. Ана акул катајт тост. Јас јадам тост. Јас јадам тост. Ана акул катајт тост ма зибда. Јас јадам тост со путер. Јас јадам тост со путер. Ана акул катајт тост ма зибда ва мураба. Јас јадам тост со путер и мармалад. Јас јадам тост со путер и мармалад. Ана акул сандвич. Јас јадам сендвич. Јас јадам сендвич. Ана акул сандвич бил маржарин. Јас јадам сендвич со маргарин. Јас јадам сендвич со маргарин. Ана акул сандвич бил маржарин вал томатем. Јас јадам сендвич со маргарин и домати. Јас јадам сендвич со маргарин и домати. Нахтаж иле хубз ва аруз. Ни треба леп и орис. Ни треба леп и орис. Нахтаж иле самак ва стек. Ни треба риба и стек. Ни треба риба и стек. Нахтаж иле пица ва макаронет спагети. Ни треба пица и шпагети. Ни треба пица и шпагети. ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Што уште ни треба? Што уште ни треба? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Ни требаат моркови и домати за супата. Ни требаат моркови и домати за супата. أين السوبرماركت؟ Каде има супермаркет? Каде има супермаркет? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.